miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Oho, już szósta. Robert Grzędowski przy mikrofonie. Dzień dobry. Serwis Trójki pierwszy dziś przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze w sierpniu rozmowa prezydentów Ukrainy i Rosji to jedno z ustaleń szczytu w Waszyngtonie. 1,5 roku więzienia grozi Robertowi Bąkiewiczowi za znieważenie służb mundurowych. Usłyszał zarzuty. Iga Świątek, mistrzynią turnieju w Cincinnati. Po wygranej z Włoszką Polka wiceliderką światowego rankingu. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rozmowy dwustronne przywódców Ukrainy i Rosji, a następnie trójstronne z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. To najważniejsze ustalenia, które zapadły w Waszyngtonie w sprawie zakończenia wojny. Donald Trump gościł w Białym Domu prezydenta Ukrainy i europejskich przywódców. Z rosyjskim dyktatorem kontaktował się telefonicznie. Amerykański prezydent poinformował, że Władimir Putin zgodził się na udzielenie Ukraińcom przez Amerykanów i Europejczyków gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 NATO. Myślę, że państwa europejskie wezmą na siebie znaczną część tego ciężaru. Pomożemy im i zadbamy o to, by było to bardzo bezpieczne. Musimy też omówić kwestię ewentualnej wymiany terytoriów, biorąc pod uwagę obecną linię kontaktu czy strefę działań wojennych linii frontu. Do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem może dojść w ciągu najbliższych 2 tygodni. Chcemy prawdziwego pokoju, a nie przerwy w walkach, powiedział ukraiński prezydent. Zapewnił, że strona ukraińska jest gotowa na rozmowy w dowolnym formacie, a szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zostaną ustalone w ciągu 10 dni. Dla nas dużo ważności. Bardzo ważne jest dla nas, aby nie była to przerwa w walkach, ale prawdziwy pokój, który będzie zabezpieczony gwarancjami bezpieczeństwa ze strony naszych partnerów. Zełenski dodał, że Ukraina i Rosja powinny się spotkać bez żadnych warunków wstępnych, a kwestie terytorialne ustalą między sobą. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że podczas spotkania w Białym Domu nie rozmawiano o wysłaniu wojsk do Ukrainy. W wywiadzie dla telewizji Fox News przekazał, że tematem rozmów były jedynie gwarancje bezpieczeństwa dla tego kraju. W spotkaniu w Białym Domu oprócz Marka Rutte byli też szefowa Komisji Europejskiej, prezydenci Francji, Finlandii, a także kanclerz Niemiec oraz premierze Wielkiej Brytanii i Włoch. Dziennik Washington Post pisze, że na ekspresowo zorganizowanym szczycie Europejczycy próbują odciągnąć Donalda Trumpa od Kremla. Rozmowy w sprawie Ukrainy były przyjazne, ale nie pojawiają się żadne oznaki zdecydowanego porozumienia w sprawie zakończenia wojny, ocenia Washington Post. New York Times z kolei pyta, czy Zełenski może ufać Trumpowi? Los Ukrainy może zależeć od takiej odpowiedzi. Prezydent Trump złożył jedynie niejasne zapewnienia o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jeśli Wołodymyr Zełenski zgodzi się na porozumienie z Rosją, zastanawia się nowojorski dziennik. Z kolei stacja Fox News cytuje szefa NATO Marka Rutte, który zauważył, że bez pomocy Donalda Trumpa impas z Władimirem Putinem trwałby nadal. Amerykański prezydent chwali się sukcesem szczytu i chce szybkiego postępu w kierunku pokoju, ale Ukraina oczekuje rzeczywistych gwarancji bezpieczeństwa, czytamy w portalu Politico. Z Waszyngtonu dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy służb mundurowych. Decyzja prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim ma związek z incydentem, do którego doszło pod koniec czerwca na przejściu granicznym w Słubicach. Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach słychać, jak Robert Bąkiewicz zarzuca im, że wykonują rozkazy hańbiące polski mundur. Według prokuratury miał też nazwać ich zdrajcami, mówi rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. Publicznie, w sposób rażąco lekceważący dla porządku prawnego, znieważył 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 2 funkcjonariuszki Żandarmerii Wojskowej. Bąkiewicz nie przyznał się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień. Ma stawiać się 2 razy w tygodniu na komisariacie i ma zakaz zbliżania się do przejść na granicy polsko-niemieckiej na odległość kilometra. Grozi mu nawet 1,5 roku więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio. Iga Świątek wygrała tenisowy turniej w Cincinnati. W finale pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 7-5, 6-4. Po odebraniu trofeum Polka mówiła, że jej pierwsza wygrana w Cincinnati to dla niej samej niespodzianka. Nie wiem, dlaczego wygrywam turnieje, na których zupełnie się nie spodziewam, że będę dobrze grać. Jestem zaskoczona i bardzo szczęśliwa. Dzięki wygranej Iga Świątek wróciła na pozycję wiceliderki światowego rankingu.

Paul Simon, You Can Call Me Al. A takie pozytywne dźwięki o poranku. Zapraszamy do Trójki. Pytanie, czy pozytywne są wieści z Białego Domu, gdzie spotkali się wczoraj m.in. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Ten drugi powiedział po wszystkim: wydaje mi się, że wynik rozmów w Białym Domu jest dobry. I tego się trzymajmy. A szczegóły całej sprawy dziś omówimy w audycji porannej, w serwisach Trójki, w przeglądzie prasy i w relacji Michała Strzałkowskiego. Co poza tym do dziewiątej? Sporo. Między innymi nowe przedmioty w programie szkolnym, edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Możemy zaprosić rodzica, który jest lekarzem i o rozwoju dziecka, o jego seksualności powie w sposób lepszy niż na przykład nauczyciel WF-u. Więcej na ten temat jeszcze przed siódmą. Po siódmej pociągi. Nasze kochane pociągi. Na polskich torach ma się w końcu pojawić połączenie prywatnego czeskiego przewoźnika, a to oznacza potencjalną konkurencję, a konkurencja to potencjalne korzyści dla pasażerów. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na to, co się stało w Czechach, gdzie bardzo pobudziło to popyt i pobudziło to popyt nie tylko konkurencją cenową między przewoźnikami, ale także oni konkurują na komfort, na dodatkowe usługi w trakcie podróży. Na razie mówimy o jednym połączeniu, Warszawa-Kraków, ale to może być początek zmian. O przyszłości polskiej kolei powiemy po 7:30. Przed 9:00 za to problemy pielgrzymów. Wielu pielgrzymów albo nie dojdzie do celu, a ci, którzy doszli, no to będą mieli na pewno duży problem z powrotem. Droga do Santiago de Compostela, bo o niej mówimy, niestety niebezpieczna. Około 8:50, więcej na ten temat. Będzie też news albo fake news, tradycyjnie, będzie piosenka do wyjaśnienia. Na rozmowę w Trójce o 8:13 zaprosi dziś Michał Nogaś. No i nie zapominamy o mniejszej grze. I chyba nic nie pominąłem. Ach, wypada się przedstawić. Katarzyna Fürst-Wojtkowska audycję realizuje, Karolina Gonet odbiera dziś telefony, Paweł Turski program przygotował i ja się nazywam Robert Grzędowski i bardzo się cieszę na to nasze spotkanie. A jak u Państwa zaczyna się wtorkowy poranek? 2:27, zapraszamy. Thank you. Koji Radical i Conversation. I tak trochę rozpędzamy ten wtorek. Wtorek, czyli 231 dzień roku. Dziś słońce wzeszło o 5.25, a zajdzie już przed 20. O 19.53 imieniny obchodzą Alfred, Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Ludwik, Wiktor i Wincenty. I wszystkiego najlepszego im życzymy z tej okazji imienin. A kto obchodzi urodziny? To... Tu lista byłaby pewnie bardzo długa. Można się zgłaszać, ale już zawczasu z życzeniami Edyta Bartosiewicz. Jak to z tymi urodzinami? Czy ktoś się zgłasza? Bo możemy też życzyć wszystkiego najlepszego osobiście. Przegląd prasy. Prezydent Trump, prezydent Zełenski i jeszcze kilka ważnych postaci europejskiej polityki rozmawiało w Białym Domu o możliwych kolejnych krokach ku rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Rosyjsko na pierwszym miejscu. Oczywiście po rozmowach wszyscy uczestnicy się wypowiadali. Ale najważniejsze wydaje się to, co ma do powiedzenia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a ten powiedział, cytowany między innymi przez Interię. Rosja zaproponowała na początek dwustronne, a później trójstronne spotkanie. Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem i liczymy następnie na trójstronne z Trumpem. Prezydent Ukrainy wskazał też, że sprawa ewentualnej wymiany terytoriów między krajami dotyczy tylko jego i lidera Rosji. To chyba delikatny pstryczek w nos Donalda Trumpa, który coraz częściej mówi o wymianie ziem. Zełenski zauważył też, że stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest wielkim krokiem do przodu. No i właśnie te gwarancje bezpieczeństwa wydają się najważniejszym punktem wczorajszych rozmów. Onet pisze za to o motywacjach Donalda Trumpa. Całe ostatnie pół roku dowodzi, że lider najpotężniejszego państwa świata miota się w chaotycznych deklaracjach i działaniach na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Trump chce jej końca. I to szybko. Dlaczego? No jak czytamy, wiele wskazuje na to, że chęć ta nie jest pozbawiona osobistych korzyści. Od wielu miesięcy tak zwane dobrze poinformowane źródła donoszą, że obsesją amerykańskiego prezydenta jest otrzymanie pokojowej Nagrody Nobla. Tę może mu dać jedynie zakończenie wojny w Ukrainie. A dalej mamy takie słowa. Po wielu miesiącach gróźb, próśb i starań Trump zaczyna rozumieć, że rosyjsko-ukraińska wojna nie należy do tych, które można rozwiązać w ciągu doby. Przyznał to w końcu po poniedziałkowej rozmowie z prezydentem Zełenskim w Białym Domu. Myślałem, że ten konflikt będzie jednym z łatwiejszych do rozwiązania, ale okazał się jednym z najtrudniejszych i bardzo skomplikowanych. Tak powiedział Donald Trump. Wniosek? Można się więc spodziewać, że w najbliższych tygodniach i miesiącach Trump będzie próbował na siłę przepchnąć coś, co tylko z nazwy będzie przypominało pokój. A więcej na ten temat w serwisie Onet. Za to w serwisie Sport TVP.pl możemy przeczytać o niewiarygodnym wyczynie jednego z polskich sportowców. To Jurand Czabański, jako pierwszy człowiek na świecie, ukończył 50-krotnego Ironmana w formule Continuous. Co to oznacza dokładnie? No taki jeden Ironman to niemal 4 km pływania, 180 km na rowerze i 42 km biegiem. No a właśnie Jurand Czabański dokonał tego razy 50, 190 km pływania, 9000 km na rowerze i 2110 km biegiem. Tę misję Jurand Czabański rozpoczął 1 lipca w Brazylii. Ukończył to wyzwanie wczoraj. Całość zajęła mu 48 dni. Oczywiście jest pierwszym triatlonistą świata, który tego dokonał. Wielkie gratulacje. A kontynuujemy wątek rekordów w porannej audycji w Trójce. We know when we're

Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że rozpoczął przygotowania do zorganizowania dwustronnego spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Według nieoficjalnych informacji portalu Axios rozmowy miałyby zostać zorganizowane do końca sierpnia. Na szczycie w Białym Domu z udziałem europejskich przywódców prezydenta Zełenskiego omawiano gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy na wzór artykułu 5 NATO. Zarzut znieważenia pograniczników i funkcjonariuszy żandarmerii usłyszał działacz środowisk prawicowych i lider tzw. ruchu obrony granic Robert Bąkiewicz. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. O 7:00 pełny serwis w Trójce. Dziś zapowiada się słoneczna aura. Chmur nieco może się pojawić po południu, ale poranek zdecydowanie słoneczny i ciepły. I także popołudnie ciepłe, na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 26 w okolicach Szczecina. Na ogół od 23 do 25. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 29 minut 7, a grają Kendrick Lamar i SZA. To o co chodzi z tym Polakiem w wodach Bałtyku? Może słyszeli państwo o Bartłomieju Kubkowskim, niezłomnym pływaku, który od kilku lat podejmuje próby przepłynięcia Morza Bałtyckiego w pław. Spróbował po raz kolejny. Wypłynął w niedzielę, późnym wieczorem, ze Szwecji i płynie w stronę Polski, a przed startem napisał w mediach społecznościowych: to moja czwarta próba, do której podchodzę z szacunkiem, pokorą i wdzięcznością za te wspaniałe 4 lata najpiękniejszej przygody w życiu. Obiecuję dać z siebie wszystko i walczyć do samego końca, żeby spotkać się z wami na naszej polskiej ziemi. I także w mediach społecznościowych można śledzić skromne, ale jednak relacje z wyprawy, no, na tyle dokładne, na ile pozwala zasięg i ewentualne połączenie z Bałtykiem. A na pewno nie jest łatwo, co podkreśla spektakularny widok z mapy z zaznaczoną taką malutką pomarańczową kropeczką. Ona oznacza łódź, która płynie obok Bartka i tam jego wsparcie. I oni są teraz na środku. W środku tej drogi między Szwecją a Polską, więc na pewno jest bardzo trudno, ale i tak podobno tempo jest wyższe niż zakładano i podobno idzie lepiej niż w poprzednich latach. Także w mediach społecznościowych znajdą państwo informacje o zbiórce, którą przy okazji Bartek prowadzi. Zbiórce, która ma wspomóc funduszami Fundację Cancer Fighters. I tam odsyłam. Bartłomiej Kubkowski. Proszę zapamiętać. Zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaję cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł życie ma. Strach. Ty dobrą radę masz, sugerujesz nie, chcę zrobić tak. Strach. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko, zobacz to ja. Badam złość, już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Tomyslowic za zamkniętymi oczami, a za 20 minut będzie godzina 7. Człowiek może się mierzyć z Bałtykiem. Może. Więc może poniedziałek, ten za kilkanaście dni, nie będzie wcale taki straszny. Zbliża się początek roku szkolnego, a w planie lekcji nowości od września. W podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych pojawi się edukacja zdrowotna, a licealiści dostaną jeszcze w pakiecie edukację obywatelską. Więcej o nowych przedmiotach Karolina Gonet. Pierwszy debiutant, edukacja zdrowotna, zastąpi dobrze znany WDŻ, czyli wychowanie do życia w rodzinie. Edukacja zdrowotna uczy podejmowania świadomych decyzji zdrowotnych, promuje zdrowy styl życia, rozwija umiejętności komunikacji, empatii i troski o siebie i otoczenie. Piotr Otremski, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozwala ustrzec się przed różnorodnymi zagrożeniami, od chorób zakaźnych przez uzależnienia po dezinformacje, fake newsy. Mamy tutaj tematykę bardzo różnorodną. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Mamy kwestie zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego związanego z ruchem, zdrowia związanego z prawidłowym odżywianiem. Tematyka szalenie, szalenie szeroka. Myśmy postawili na to, że godzinę w każdej klasie przyznajemy jednemu nauczycielowi, który jest organizatorem zajęć z tego przedmiotu, czyli zaprasza do siebie na lekcje specjalistów ze szkoły, bądź może również zapraszać specjalistów spoza szkoły. Ze szkoły na przykład na zajęcia dotyczące zdrowia psychicznego dziecka zapraszamy chociażby psychologa szkolnego. Możemy zaprosić rodzica, który jest lekarzem i o rozwoju dziecka, o jego seksualności powie w sposób lepszy niż na przykład nauczyciel WF-u. Jedynym wyzwaniem jest ułożenie tego w planie lekcji. Tomasz Karolak, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Poznaniu, Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Bo za kilkanaście dni, początek roku, ja tego planu jeszcze nie mam, bo rzeczywiście te warunki, te grupy edukacji zdrowotnej wprowadziły dodatkowy element, który trudno jest go połączyć z całością. Gdy już uczniowie nauczą się, jak zadbać o swoje ciało i głowę, przyda się jeszcze umiejętność zadbania o wspólnotę, w której żyjemy. Tutaj na scenę wchodzi edukacja obywatelska, zastępująca wprowadzone jeszcze przez byłego ministra Przemysława Czarnka HIT, czyli historię i teraźniejszość. Przedmiot będzie nauczany m.in. w oparciu o realizację projektów, na przykład realizację grupowego projektu badawczo-społecznego. Podstawa programowa w dużej mierze jest inna, trochę odarta z tej martyrologii, trochę bardziej taka demokratyczna, ale tu nie będzie rewolucji. Byłoby dobrze, gdyby młodzi ludzie czuli własną sprawczość w zakresie budowania wspólnoty na poziomie szkoły. Mówił Radosław Potrac, nauczyciel i współautor podstaw programowych edukacji obywatelskiej na antenie Polskiego Radia. Żeby teraz rady szkół, które mają powstawać, nie będą się zajmowały się tylko i wyłącznie pisaniem drobnych petycji, z których może niewiele wyniknąć, albo organizowaniem tej czy innej imprezy, albo zbiórki. Żeby to były takie działania, w których naprawdę uczniowie poczują się gospodarzami własnej szkoły. Teraz będzie realizacja i sprawdzanie, jak będzie funkcjonował w szkołach średnich. Zmiana była konieczna. Czy jest to faktycznie zmiana na najlepsze? To się dopiero okaże. A już dzisiaj opublikowane zostaną podstawy programowe edukacji obywatelskiej. Już dzisiaj. To niecałe dwa tygodnie do początku roku szkolnego. Rychło w czas, jak to zwykle w polskiej edukacji bywa. O szczegółach nowych przedmiotów opowiadała Karolina Gonet. to take me home when the devil's at heaven is closed, waiting for you, but you'll never show. There's nothing romantic in being alone. Bartłomiej Kubkowski płynie w pław ze Szwecji do Polski. To jego czwarta próba pokonania Bałtyku, ale państwo zwracają uwagę na jeszcze jedno nazwisko. Dwa dni temu skończyła podobną przygodę na 141 kilometrze Karolina Szczepaniak, także to też mega wyczyn. Płynęła sama wprawdzie pierwszy raz, jest rekordzistką Otyliady tego zeszłorocznej. Bardzo podobna próba. I bardzo podobny wynik do tych poprzednich Bartłomieja Kubkowskiego. Tak, 57 godzin w wodzie, 141 kilometrów. Niestety z powodu wyczerpania i burzy Karolina Szczepaniak musiała przerwać to wyzwanie. No ale i tak jej akcja okazała się sukcesem, bo też w tym przypadku chodziło o zbiórkę środków na protezy rąk dla dzieci i ta zbiórka nadal trwa. I tu też mogą państwo poszukać ewentualnie informacji w mediach społecznościowych. Karolina Szczepaniak to nazwisko. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Natural Blues w trójce. Fantastyczne są te akcje sportowców, muszą państwo przyznać. Czy to Karoliny Szczepaniak, czy to Bartłomieja Kubkowskiego. XXI wiek dał taką możliwość, by w pełni wykorzystać potencjał wyczynu do pomagania innym. I tak trzymać. Spoglądam na zegar, tak, za 9 minut siódma, to czas na Piotra Łodeja. Z jakim mitem dziś się rozprawi? News albo fake news. Ile razy to słyszymy, szczególnie teraz, w wakacje, kiedy mamy upalne dni? Nie możesz codziennie jeść lodów. A właściwie dlaczego nie? Naszym gościem jest dietetyk dr Joanna Neuhoff-Murawska. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. W mediach społecznościowych pojawił się pomysł na challenge wśród dzieciaków. W wakacje jem tylko lody. Zatem czy codzienne jedzenie lodów to coś złego? Nie, to nie jest nic złego, pod warunkiem, że wiemy, po jakie lody sięgamy, jak często je jemy w ciągu dnia, jakie to są porcje. Bo są takie lody, które można uznać za zamiennik czegoś wartościowego w diecie. Mam na myśli takie lody śmietankowe, zwykłe. Ich kaloryczność w takiej porcji nie jest większa niż jogurtu naturalnego, więc spokojnie taki lód codziennie może się pojawić w diecie dziecka, ale po aktywności fizycznej, po długim pobycie na placu zabaw albo po wycieczce rowerowej z rodzicami, jako taki element, ale zdrowego stylu życia, zawsze aktywność fizyczna wcześniej. Czyli rozumiem, lody codziennie w takie upalne dni jak teraz, okej, ale traktujmy je jako na przykład słodycze. Tak, to jest bardzo dobry pomysł i dzieci, kiedy dostaną taki wybór, posłuchaj, możesz zjeść coś słodkiego, taką tyci-tyci malutką rzecz, albo lody, co wybierasz, to wybiorą lody. I lody, co ciekawe, nie mają w sobie konserwantów, dlatego że niska temperatura wystarczająco je już zabezpiecza przed rozwojem bakterii szkodliwych, więc z punktu widzenia osoby, która dba o to, żeby to było jak najwięcej natury, żeby nie był to produkt przetworzony, to lody są zdecydowanie lepsze niż słodycze. Sorbety, lody rzemieślnicze, czy może ze sklepu, z dyskontu takie przemysłowe? Wbrew PR-owi i marketingowi bardzo popularnemu, że lody rzemieślnicze są lepsze, ja uważam, że te ze sklepu są po prostu wystandaryzowane. Każdy lód, który kupujesz, ma opis na opakowaniu, ile ma kalorii, ile ma białka, tłuszczu, węglowodanów, cukru. Natomiast jeżeli kupujesz lody rzemieślnicze, najczęściej w waflu, to tak naprawdę one mają więcej cukru, więcej tłuszczu i to jest bomba kaloryczna bardzo często. Ile w tym nauki, ile babcinego mitu, a może fejku? Nie jedz tak szybko lodów, bo będzie cię bolało gardło. Ja nie spotkałam dziecka, które by bolało gardło po szybkim zjedzeniu lodów, serio. Może koledzy lekarze. Ale naprawdę, wydaje mi się, że to jest mit. Ale na śniadanie przed 7 rano to nie dobry pomysł. Nie, myślę, że na śniadanie lody to byłaby chyba jednak przesada. Naszym gościem jest dietetyk dr Joanna Neuhoff-Murawska. Bardzo dziękuję za tę część naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy słuchaczom programu trzeciego i polecamy podcasty Trójki. Tam znajdą Państwo dalszą część naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję.